Egyedül járom a régi termeket, emlékek visszahozzák az elvesztetteket. Húgaim, anyám ruhája itt suhog, a régi kupákban méz édes borog. Itt van Beszter az ősök őse, Huldin, Karaton, Újbál, Sztroga, Oktár és atyám, Pentegusz bátyám, Tátos Buda. Ők együtt vannak, én egyedül magam, és kínoz egy gondolat. Ha meghalok, ki folytatja utamat? Ki visz majd át a vad határon, ha hívni fognak az egek? Ki visz majd át térden és hátam? Ki visz majd át a vad határon, ha nem lesz itt egy kisgyerek? Itt van a gyermek az égi útról, itt van kicsi gyermeked. Nézd, ahogy a kezét kinyújtja, azt kéri, adj neki nevet. Hála légyen az isteneknek, és néked szépséges asszonyom, ki hűséges szerető szívvel átsegítesz a gondolkod. Nincsen nálam ma honniában, szép és boldog a papa. Véka, ha tetszik a választásom, a fiúk neve legyen Csaba! Beszter az ősök őse, Huldin, Karaton, Újbál, Sztroga, Oktár és atyám, Pentegusz bátyám, Tátos Buda. Ők együtt vannak, én egyedül magam, és kínoz egy gondolat. Ha meghalok, ki folytatja utamat? Ki visz majd át a vad határon, ha hívni fognak az egek? Ki visz majd át térden és hátom? Ki visz majd át a vad határon, ha nem lesz itt egy kisgyerek? Itt van a gyermek az égi útról, itt van kicsi gyermeked. Nézd, ahogy a kezét kinyújtja, azt kéri, adj neki nevet. Hála légyen az isteneknek, és néked szépséges asszonyom, ki hűséges szerető szívvel átsegítesz a gondolkon. Nincsen nálam ma honniában, büszkébb és boldogabb papa. Béka, ha tetszik a választásom, a fiúk neve legyen Csaba.